NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Derde wereldlanden blijven stevig achter in de vaccinatiegraad. Mede omdat het COVAX-programma nog altijd stroef loopt. Met hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond bespreek ik zo meteen hoe zorgelijk dat is. En onze dagelijkse boodschappen worden duurder, waarschuwt Unilever. En dat brengt mensen met weinig geld in de problemen. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen van 15 ervan dat hij afgelopen maandag een man in Den Haag onder de tram heeft geduwd. Het slachtoffer van 39 kwam daarbij om het leven. Volgens het OM wist de jongen dat de tram eraan kwam toen hij duwde. Daarom wordt hij verdacht van doodslag. De twee anderen die in het onderzoek zijn aangehouden zijn vrijgelaten en worden niet langer verdacht. Zij kunnen nog wel worden gestraft omdat ze de plek van de aanrijding hebben verlaten zonder het slachtoffer te helpen. Demissionair premier Rutte vindt dat moet worden uitgezocht hoe het zit met de uithuisplaatsingen van ruim 1000 kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Volgens het CBS zijn er tussen 2015 en 2020 naar schatting 1115 kinderen uit huis geplaatst. Demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming zegt dat het werkelijke aantal uit huis geplaatste kinderen hoger kan liggen. Volgens Rutte is het daarom belangrijk om eerst alles uit te zoeken. Dit is ook weer nieuws wat deze week naar buiten is gekomen. Dat zijn we heel precies aan het uitzoeken. De Nederlandse regering zal ook snel een brief erover aan de Kamer sturen met hoe wij daarmee verder gaan. Dus ik wil het daar echt bij laten. Even heel precies uitzoeken hoe zit dit. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het is sowieso een verschrikkelijk onderwerp wat heel veel mensen raakt. En dit is opnieuw een ernstig bericht wat we zeer ernstig moeten bekijken. Dekker schrijft ook in zijn Kamerbrief dat er hulp komt aan ouders en kinderen. De regeringsleiders van de Europese lidstaten praten in Brussel over Polen. Dat land stelt de eigen wetgeving boven de afgesproken regels van de Europese Unie. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil Polen straffen door miljarden aan coronasteun voorlopig niet uit te betalen. Bij het RIVM zijn meer dan 5200 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 621 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Daar liggen nu 660 coronapatiënten, 10 meer dan gisteren. De NVWA waarschuwt consumenten dat in Nescafé Gold's oploskoffie splinters van glas en kunststof zijn gevonden. De splinters zijn groter dan 7 mm. De koffie is inmiddels uit de winkels gehaald, maar mensen kunnen het nog wel thuis hebben. Ook in Nederland zijn gevallen bekend van een nieuwe mutatie van de Delta-variant van het coronavirus. Volgens het RIVM komt de subvariant nog heel weinig voor, zegt de redacteur Mitchell van der Klundert. Ik heb het bij het RIVM even nagevraagd en nog maar 0,1 tot 0,2% van alle besmettingen in Nederland is met die variant. Dus dat is echt heel weinig. Maar dat is niet zo in de UK. Daar is het al 6 tot 10%. En daardoor denken ze dus dat er een soort opmars bezig is van die nieuwe variant. De variant is al 2 maanden in Nederland en het aantal nieuwe besmettingen met die variant stijgt amper. De politie heeft een man van 43 uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Veendam 10 jaar geleden. Daarbij kwam een brandweerman om het leven. De verdachte is aangehouden na een DNA-match. De brand brak op 8 maart 2010 uit in een elektronicazaak. Bij het blussen werd een 44-jarige brandweerman bedolven onder het puin van een ingestorte gevel. Diezelfde nacht werd in Veendam ook brand gesticht bij een discotheek. Ook bij die brand zou de nu aangehouden man betrokken zijn. Het weer. Vanavond neemt de wind af en vooral in het noorden kan nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst opnieuw felle buien, maar in de middag wordt het droger. Het wordt dan een graad of 11. Dankjewel, Levi. We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, hoe is het op de weg? Dat is redelijk druk, Fleur. Er staat 400 kilometer file. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het midden van het land. Ook tussen Den Haag en Amsterdam is er vanmiddag in beide richtingen veel oponthoud. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Tussen Apeldoorn en Deventer 10 kilometer file met 1 uur oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 1 uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 1/2 uur. Dan nog de A59 richting Den Bosch tussen afrit Heusden en knooppunt Empel. 1/2 uur vertraging. Hey ondernemer, is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je rijdt hem nu met een oplopend voordeel van ruim €2700. Kijk op seat.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag: wat eten we vandaag? Wat staat er bij jou op tafel, Jorik? Bonenschotel. Bonenschotel? De bonus. Schotel met kip. Echt alles in de bonus. Oh. Wil je ook weten wat je gaat eten? Kijk in de AH-app. Lotta Blokker, Chee-Un Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. The remarkable rapid development of COVID-19 vaccines offers great hope. But these vaccines need to reach everyone everywhere as quickly as possible. The world needs a global vaccination plan, using COVAX as the platform. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, wil graag dat de vaccins eerlijk over de wereld worden verdeeld. Maar volgens een onderzoek van Oxfam leveren rijke landen veel minder vaccins aan arme landen dan ze hebben beloofd. Wat voor gevolgen kan dit hebben? Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Rijke landen en farmaceuten leveren veel minder coronavaccins aan arme landen dan ze hebben beloofd. Dat stelt dus ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib op basis van een onderzoek van een wereldwijde coalitie van NGO's. Over de oorzaken en de gevolgen daarvan praat ik nu met Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die constatering van Oxfam Novib? Nou ja, het is niet heel verrassend. Deze berichten die hoor je eigenlijk al regelmatig. Dat er gewoon te weinig wordt gegeven aan het COVAX-programma. Ondanks de solidariteit die werd aan het begin van de pandemie werd gepredikt. Zie je dat het in de praktijk niet werkt. En dat wordt nu nog eens een keer heel erg bevestigd. Ja, dat is natuurlijk een schijnende situatie. Ja, en los van de solidariteit, waarom is het zo onwenselijk? Nou, het is, zolang virussen zich kunnen vermenigvuldigen, kunnen er mutanten ontstaan. Dus ja, als wij ons met z'n allen heel erg extreem gaan beschermen, maar we zorgen er niet voor dat het in andere landen ook kan gebeuren, dan kunnen daar dus die virussen eindeloos veranderen, muteren. En dan kunnen er mutanten ontstaan waar onze vaccins niet meer tegen werken. En dan komt het weer bij ons terug. Dus dat is een hele onwenselijke situatie. Ja. Merken wij er nu al concreet iets van? Dat er bijvoorbeeld in verschillende Afrikaanse landen minder wordt gevaccineerd? Nou, wij merken daar nog niks van. Gelukkig. Want er zijn natuurlijk wel een aantal nieuwe varianten ontstaan. Dus de Delta-variant is degene die wij nu hebben. Het lijkt er nog niet op dat er nu op dit moment een andere is die ons gaat bedreigen. Maar ja, zolang het daar niet gevaccineerd wordt en het virus zich daar kan vermenigvuldigen, kan het gewoon wel gebeuren. Ja, want tegelijkertijd, er komen ook berichten uit het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe subvariant van de Delta-variant, die mogelijk weer besmettelijker zou zijn. De WHO heeft vandaag ook bekendgemaakt dat ze dat in de gaten gaan houden. Maar in het Verenigd Koninkrijk is er flink gevaccineerd. Dat is dus ook helemaal geen garantie tegen het ontstaan van nieuwe varianten. Nee, het is altijd een kansproces. Dus bij elke vermenigvuldiging van een virus kan het optreden. En nou is het wel zo dat in populatie gevaccineerde mensen zo'n virus zich veel minder kan vermenigvuldigen dan in niet gevaccineerde populatie. We weten natuurlijk ook niet precies waar deze subvariant is ontstaan. Want ook in het Verenigd Koninkrijk zijn best nog wel een aantal mensen niet gevaccineerd. Ja. Er zijn waarschijnlijk meerdere redenen, hè, waarom het niet is gelukt om die vaccins eerlijk te verdelen. Maar laten we eventjes inzoomen op de boosters. Zeg maar zo'n derde prik. De WHO heeft meerdere keren gevraagd aan landen om daarmee te wachten. Of er in elk geval zeer terughoudend mee te zijn. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, een van de redenen, het zijn veel meer redenen hoor, het is een heel enorm ingewikkeld probleem, maar een van de redenen waarom wij natuurlijk nog steeds als rijke westerse landen te veel vaccins kopen, is omdat het mogelijk is dat wij een derde of misschien zelfs een vierde prik gaan gebruiken. Dan hamsteren wij eigenlijk deze vaccins en die gaan dan dus niet naar de lage lonenlanden. Dus dat is echt wel duidelijk een 1-op-1 verband, zeg maar. Nou, het zal absoluut meespelen. Kijk, het andere ding is de logistiek in dit soort landen is ook echt heel erg veel lastiger. Dus het is echt niet het enige. Maar het zal niet helpen. Kijk, we zijn er ooit van uitgegaan van, nou, twee prikken, dat is genoeg. Nou, dan kan eigenlijk alles wat overblijft, kan dan naar iemand anders. Ja, nu gaan er in heel veel landen natuurlijk toch berichten op dat ze graag toch een derde prik, een booster willen gaan geven. Ja, dan heb je toch die vaccins weer nodig. Ja, dan worden ze dus niet aan COVAX gegeven. Nee, want ook Nederland denkt daarover na. De missionair minister De Jonge gaat daar begin november een knoop over doorhakken of wij ook die boosters krijgen. Hij wil dan vanuit het voorzorgsprincipe de oudste ouderen een booster gaan geven. Ja, wat vindt u daar als immunoloog van? Heeft dat zin? Nou, kijk, het is elke booster zal het afweersysteem een extra stimulans geven. Hè. Dus het zal beter worden en sterker worden. Maar je moet je wel afvragen wat het juiste moment is. Van ja, wanneer is goed genoeg? En op dit moment, als je gewoon kijkt naar de getallen, dan zie je dat met name tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, ja, die vaccins nog steeds echt buitengewoon effectief zijn. Dus op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat het in Nederland in elk geval dat nodig zou moeten zijn. Het is wel zo dat de alleroudsten, die hebben over het algemeen een iets slechter afweersysteem. Die hebben ook de prik als eerste gehad. Dus ja, mochten ze maar de werking afnemen, dan zal het bij deze populatie als eerste zijn. Dus ja, er valt wel iets voor te zeggen dat je dan heel selectief die groep zo'n derde prik, zo'n boosterprik gaat geven. Maar voor de meeste mensen is dat op dit moment absoluut niet nodig. Nee. Nou, hebt u al wel vaker gewaarschuwd voor die ongelijkheid. En we hebben er allemaal baat bij. Wij hebben hier in Nederland er ook baat bij als er over de hele wereld mensen worden gevaccineerd. Nu blijkt dat we zoveel maanden verder zijn. Het is nog steeds niet gebeurd. Heeft u als immunoloog nog wel hoop erop dat het ooit wel goed gaat komen met die verdeling? Nou ja, dat is natuurlijk een enorm lastige politiek vraagstuk. Ja, het liefst zou je gewoon zien dat de wereld eerlijk is. Maar ja, dat geldt voor heel veel dingen. Dat zie je ook met de voedselverdeling. Ja, de wereld is helaas niet eerlijk. En ja, je had gewoon gehoopt, zeker omdat natuurlijk in het begin van de pandemie die solidariteit wel echt is uitgesproken, dat dit keer beter zou gaan. En dan zie je helaas in de praktijk dat dan toch op een gegeven moment heel veel landen toch voor hun eigen bevolking kiezen. En dat is op zich ook wel logisch. En ik kan ook wel dat je zegt van ja, het is ook echt nodig, omdat het vaccin niet meer beschermend zou zijn, kan ik me daar ook helemaal in vinden. Alleen wat wel echt heel erg jammer is, dat op dit moment het inderdaad een soort voorzorgsmaatregel lijkt te zijn die waarschijnlijk nog helemaal niet nodig is. Ja, en dan is het wel echt een hele trieste zaak dat wij die vaccins gaan gebruiken. Het is een beetje van je gooit mensen zeg maar een derde reddingsvest toe, terwijl ze er al twee hebben. Terwijl aan de andere kant van de wereld er mensen zijn aan het verdrinken. Ja, en dat is natuurlijk gewoon een hele schrijnende situatie. Mooi gezegd. Dank Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Onze dagelijkse boodschappen in de supermarkt worden duurder, waarschuwde de topman van Unilever vanochtend. Die prijsverhogingen komen nog eens bovenop bijvoorbeeld de energieprijzen die de pan uitreizen. En dat alles bij elkaar brengt steeds meer mensen in grote problemen. Dat merkt de vereniging Humanitas. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit wijkcentrum De Klomp in Leeuwarden. Een soort huiskamer waar iedereen welkom is. Kijk, de koelkast wordt weer gevuld. Waarmee? Vooral met spulletjes die wij gewoon over hebben uit de keuken zelf. Een bakje macaroni, er zit nog wat bami. We hebben nu wat snert neergelegd, wat saté. Vegetarische stamppot boerenkool. En is dat eind van de middag al weg? Ik verwacht het wel, ja. Deelkoelkast, hè, heet dit. Een paar jaar geleden bedacht. Het is zeker een succes. Mensen die wat over hebben, mogen er spulletjes instoppen. En mensen die iets nodig hebben, mogen dat eruit halen. Ja, klopt. Precies zo. Carlijn van der Velde is van Humanitas. U merkt het eigenlijk direct, hè, dat alle prijzen in ons land omhoog gaan. Onze dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Nou, wat wij merken is dat mensen steeds meer moeite krijgen om rond te komen. dat zien wij in aanmeldingen van mensen die gewoon betaald werk hebben. Mensen die een koophuis hebben, die de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Hoe groot is die toename? Nou, ik vind het lastig om dat in aantallen uit te drukken. Omdat we ook nog in het staartje van corona zitten. Hè? Dus mensen hebben zich lang ook minder gemeld. Wij helpen per jaar 250 mensen thuis met thuisadministratie. En we hebben 9 spreekuren verspreid door de stad waar mensen binnen kunnen komen lopen. En de mensen kunnen hier ook binnen komen lopen? Zo even naar binnen gaan? Daar is het wat warmer. Dat is goed. Doordat alles duurder wordt, ontstaan er problemen die steeds moeilijker op te lossen zijn. We zien nog dat mensen heel snel het idee hebben dat we een verzorgingsstaat hebben, maar wij zien eigenlijk dat die er niet meer is. Dat we geneigd zijn te denken dat mensen met een cursus of een beetje les, hè, dat ze beter leren budgetteren. Maar van 60 euro maak je geen 70. Je kunt soms rekenen wat je wil, maar als je er niet meer geld van kan maken, dan kom je dus in de problemen. De simpele dingen zijn voor heel veel mensen al niet meer bereikbaar. Dit is een soort huiskamer. Mensen kunnen hier binnenkomen, kunnen koffie en thee drinken, puzzelen, tijdschriften lezen. Het is hartstikke gezellig. Zonder bureaucratie, zonder moeilijke registratie, zonder je met je billen bloot te moeten over waarom jij dat nodig hebt. Dus het is heel gelijkwaardig en heel menselijk. Er wordt nu gekookt, hè, in de keuken. Zullen we even kijken? Dat is goed. Wat is er gemaakt vandaag? Het is vegetarisch, voor zover ik weet. Couscous en verder nog een saus. Kikkererwten. En linzen. En hoeveel keer per week doet u dat? 2 keer. 2 keer. Kijk, de bakken worden even netjes schoongespoeld, want hygiëne, daar gaat het zeker om, ja. Ja. Deel van de oplossing is dat het stigma eraf gaat. Mensen voelen veel schaamte, veel vernedering om hulp te vragen. En er is nog heel veel oordeel van de buitenwereld en dat mag er wel van af. Oordeel zoals? Laat mensen maar gaan werken. Het zal hun eigen schuld wel zijn. Juist, het idee dat het je eigen schuld wel is. We hebben in de toeslagenaffaire gezien. Dus wij zien dat het heel vaak niet de schuld is van mensen of dat ze dingen niet goed hebben gedaan. De wereld is heel ingewikkeld geworden voor ontzettend veel mensen. De oplossing is soms wel heel eenvoudig. Oh? Kijk hier, waar 140 maaltijden gratis zijn. En het is een heel mooi initiatief, maar ik zou willen dat dit soort initiatieven minder nodig waren. Maar het is brood en brood nodig. Aldus Carlijn van der Velde van Humanitas. Volgens marktonderzoeker GFK zijn de prijzen in de supermarkten dit jaar al zo'n 3,5% gestegen. En het einde is nog niet in zicht. Edwin Gerritsen, hoe is het met de files? 430 kilometer staat er nu, Fleur. Vrij veel ongelukken zijn er gebeurd die veel vertraging veroorzaken, vooral in het midden van het land. De langste file staat op dit moment op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht door bergingswerkzaamheden. Dan nog kort nieuws. Op het Canarische eiland La Palma is inmiddels 10% van de bevolking gevlucht voor de vulkaanuitbarsting die ruim een maand geleden begon. Hele buurtschappen zijn al door de stroom lava verzwolgen. En een einde van de eruptie is voorlopig nog niet in zicht. En er wordt daarom ook rekening gehouden met nog meer evacuaties en ontruimingen. De Nederlandse voetbalsters moesten het in de voorbereiding naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus doen zonder bondscoach Parsons. Door zoekgeraakte papieren en een aangepast vluchtschema zat hij te lang in Amerika. Geen probleem, vond middenveldster Jackie Groene. Volgens haar wisten de speelsters ook zonder bondscoach wel of ze naar links of naar rechts moesten rennen. Inmiddels is Parsons met een omweg toch in Cyprus aangekomen. Het is bijna november en dan laten veel mannen hun snor staan om aandacht te vragen voor teelbal en prostaatkanker. En dit rugbyteam uit Brabant besloot iets anders te doen. Ze maakten een naaktkalender. Aan Omroep Brabant legt de aanvoerder uit waarom. Ja, wij zijn een club met veel testosteron. En ik weet niet, daar past een naakte man toch ook wel bij. November die zet zich natuurlijk in voor prostaatkanker, teelbalkanker. En daarvoor tonen wij nu dus onze ballen eigenlijk. Ja, de grote vraag is, staan ze dan ook echt helemaal naakt op de foto's? Nou, niet helemaal. We houden er wel iets voor. Bijvoorbeeld een rugbybal, onze eigen benen. We doen iets rugby gerelateerd, waardoor de penis uit het beeld blijft, zeg maar. Here we are, 6 years later. strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? With you instead, I can hear you in my sleep. If only we had one more day, wake up and we'd be okay. I still see you in my dreams. It's hard to say goodbye. Oh, I tried a couple mil, 10 times, missed a mil, 10 times. Oh yeah, something about you made me try, and I don't. Was dit met Hard to Say Goodbye. Over dinosauriërs weten we door paleontologen inmiddels best wel veel, maar er is nog maar weinig bekend over hun gedrag, want dat laat zich niet zo goed zien in opgravingen miljoenen jaren later. Maar een recente vondst in Patagonië brengt daar verandering in. Dat hebben wetenschappers vandaag bekendgemaakt. En ik ga erover praten met paleontoloog Anne Schulp, verbonden aan Naturalis in Leiden en de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben ze nou precies daar gevonden in Zuid-Argentinië? Nou, dat is wel een doos vol snoepjes. Het is een vindplaats die was al eerder bekend. Er waren een paar hele kleine, lieve baby-dinosaurusjes met de eitjes erbij gevonden. En ze zijn daar de afgelopen jaren wat verder wezen graven. En dat heeft eigenlijk nog veel meer opgeleverd. Waaronder in een paar gesteentelagen met mooi bewaarde nesten, waar jonkies in zitten. Maar ook een paar vondsten van jonge dinosaurussen die er al een tijdje uit het ei waren. En een paar wat ouderen ook weer bij elkaar. En ook een paar hele grote. Dus eigenlijk de hele familie oerlang met dino, met eieren en nesten en al, is teruggevonden. Ja, en wat zegt dat dan? Ja, daar zitten ze een beetje over te puzzelen van wat vertelt ons dat nou over het sociale leven. Om te beginnen, die nesten die liggen allemaal op een mooie logische afstand, allemaal in dezelfde laag. Dus dat suggereert eigenlijk dat die nesten in een kolonie, in een groepje nestelden. Ja, en dan die vondst van een groepje jonkies bij elkaar. Dus die zijn allemaal ongeveer even groot. Ze zijn waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd door iets heel vervelends om het leven gekomen en direct toegedekt. Dus dat is al heel uniek, dat vind je niet heel vaak. Nee. Maar ze hebben dus ook gekeken naar al die botjes en gekeken naar hoeveel groeilijntjes zitten daar nou in. En ze zijn allemaal even groot, ze hebben dezelfde leeftijd. Dus ja, dat vertelt dan weer dat deze dino's waarschijnlijk als ze uit het ei kwamen ook daarna nog steeds als een groepje bij elkaar bleven. En dat wisten we niet, dat dinosaurussen ook wel in een groep leefden? Of deze dan? Nee, nou, wat we wel wisten is als we naar het einde van het dino-tijdperk gaan, naar het krijt en ook halverwege het dino-tijdperk, de Jura. En daar kennen we ook bijvoorbeeld van pootafdrukken. Heel veel mooie voorbeelden van kuddes, dinosaurussen. Met vaak ook allemaal van dezelfde leeftijd bij elkaar. Maar de vraag is natuurlijk van wanneer is dat nou zo begonnen? Dat ze echt in groepjes bij elkaar leefden. Nou, deze vondst die komt uit een laag van het die zit echt heel dicht bij het begin van het dino-tijdperk. Net op het randje, net aan het begin van de Jura. En daarmee is dit in één klap 40 miljoen jaar ouder aanwijzing voor dit soort sociaal gedrag, kuddegedrag. Ja. Dus we maken echt een sprong verder terug naar het begin van de dino's. En ook toen al leefden ze in groepen bij elkaar. Dat is een beetje het idee. Ja, een mooie dag dus voor de paleontologie, kan ik me voorstellen. U noemde het al een stoepdoos, zeg maar, die gevonden is. Betekent dit nou ook nog iets voor uw werk? We zijn zelf bij Naturalis hebben we in de afgelopen jaren een kudde. In ieder geval een aantal triceratopsen opgegraven. Dus dat zijn die gehorende dino's uit het einde van het dino-tijdperk. Een heel interessante vraag is, leefden die eigenlijk ook in kuddes? Nou, als je zoveel botten bij elkaar vindt, dan is dat ook wel weer een hele logische vraag. En ook daar zijn we nu met ons team en een onderzoeker druk bezig om te kijken van wat voor aanwijzingen kunnen we daar nog meer uithalen. En het leuke is, dezelfde truc wordt daar ook toegepast. Kijken hoe zit het met die groeilijntjes. En hebben de verschillende individuen, hebben die eigenlijk allemaal dezelfde ouderdom of hetzelfde jaar overleden zijn. Ja. Dat soort puzzeltjes, daar zijn we nu naar aan het kijken. Van. Ja. Maar dat begint dan natuurlijk ook wel bij zo'n goede vondst. Ja, absoluut. Dat heb je nodig. En gedrag, dat is iets wat heel moeilijk fossiel wordt. Kijk, als je een skelet vindt of losse botten, kun je al wel iets zeggen, zo groot was dit dino en de gesteentelagen weten we, zo oud was het, zo lang geleden leefde die. Maar als je er vervolgens ook nog iets over het gedrag over te weten wil komen, ja, dan wordt dat allemaal veel ingewikkelder en daarmee natuurlijk ook veel leuker. Het plaatje kun je natuurlijk veel meer inkleuren op die manier. Ja, exact. En hoopt u dan nou stiekem dat die triceratops, dat dan ook kuddedieren geweest zijn? Dat is natuurlijk wel het leukste. En als we straks al die botten ook allemaal uitgeprepareerd hebben en kunnen monteren als skelet, dan zou het natuurlijk het leukste zijn als we er ook echt aanwijzingen hebben dat we ze allemaal in een kudde gezellig bij elkaar kunnen zetten. Dat lijkt mij toch wel het mooiste. Dat is een mooi beeld, kan ik me voorstellen. Dank, Anne Schul, paleontoloog van onder andere Naturalis in Leiden en dus de Universiteit Utrecht, over deze bijzondere vondst in Patagonië. Zometeen in Nieuws & Co. In sommige Europese landen gaat men over tot een lockdown, nu de coronacijfers daar flink oplopen. We maken zometeen een rondje langs de verschillende landen. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Levi van Eck met de hoofdpunten van het nieuws. Justitie verdenkt een jongen van 15 ervan dat hij afgelopen maandag een man in Den Haag onder de tram heeft geduwd. Het slachtoffer van 39 kwam daarbij om het leven. Volgens het OM wist de jongen dat de tram eraan kwam toen hij duwde. Daarom wordt hij verdacht van doodslag. Twee anderen zijn vrijgelaten. Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland toestaat. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten ophalen, maar moet wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten. Het luchtruim voor vluchten tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is sinds middernacht gesloten vanwege het coronavirus. De regeringsleiders van de Europese lidstaten praten in Brussel over Polen. Dat land stelt de eigen wetgeving boven de afgesproken regels van de Europese Unie. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil Polen straffen door miljarden aan coronasteun voorlopig niet uit te betalen. En een man uit Apeldoorn is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een dodelijke brand in Veendam. 10 jaar geleden. Bij het blussen van een elektronicazaak stortte een gevel in, waardoor een brandweerman om het leven kwam. De verdachte is aangehouden na een DNA-match. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen nog steeds. Hoe staat het met de files? Ja, het is nog steeds druk, een stuk drukker geworden zelfs. Bijna 500 kilometer file nu, vooral door ongelukken. En dat vooral in het midden van het land. Verder is het behoorlijk druk in Brabant. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens... tussen Apeldoorn en Deventer, ruim een uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 20 minuten vertraging door een aanrijding. Op de N267 Drunen richting Andel, tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg, een half uur. En op de N279 Den Bosch richting Roermond, tussen Heeswijk-Dinter en Veghel, 20 minuten oponthoud. Weerman Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, het was een pittige dag vandaag met een windhoos in Barendrecht en een treinverkeer dat ontregeld was. Hoe is het nu eigenlijk? Ja, de felheid zat hem vooral in de nanacht en vroege ochtend, want daarna werd het allemaal toch wel weer wat kalmer. Had je nog wel stevige windvlagen, maar ja, die zaten dan met name in de kustgebieden en ja, daar komen ze natuurlijk wel vaker voor. Er staan ook niet zo heel veel bomen die op het spoor kunnen vallen. Als er überhaupt al spoor is, dan is de overlast wat minder groot. Maar de wind is inderdaad wel wat afgenomen, zeker in het binnenland. Wil niet zeggen dat hij niet meer merkbaar is. Zeker als je in de auto zit of op de fiets, hou hem nog steeds goed vast, dat stuur, want er kan best nog een stevige windvlaag voorkomen. Met name op het moment dat je bij buien je bevindt. En die zitten ook her en der nog wel verspreid over het land. Voor vanavond en vannacht zal het in het zuiden van het land overwegend droog zijn, met ook brede opklaringen. Koelt het plaatselijk af naar 5 graden. Dat is echt al een tamelijk frisse nacht. In het noordwesten is het 9 graden. Daar blijft het ook tamelijk bewolkt. Winderig ook en buiig. Ja, en voor morgenochtend, dan beginnen we daar dus ook mee met in het noorden de wolken en de buien, in het zuiden wat opklaringen. En dan wordt het ook wel weer wat beter en rustiger weer? Ja, uiteindelijk wel. Morgenochtend lijkt het daar nog niet echt op. En die buien die trekken dan ook langzaam weer iets meer naar het zuiden. Maar in de loop van de middag zie je dat het langzaam allemaal wat beter gaat worden. Minder buien, minder zwaar ook vooral, meer opklaringen. En dan ook een afnemende wind. Temperatuur morgen graad of 11. En ja, dat die weersverbetering is dan toch ook mooie opmaat voor een heel rustig herfstweekend. Want zowel zaterdag als zondag blijft het droog. De zon schijnt geregeld. Temperatuur 12 of 13 graden. Goed, die frissere nachten moeten we dan wel op de koop toenemen. Gewoon lekker onder dat dekbed kruipen. Rust. Dankjewel, Marco. Ster. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van hert, de geur van herfstkruiden, de sensatie van fazant, de kleur van pompoenen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het macro. Nu, luxe paddenstoelenmix. 400 gram voor €3,99. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Mijn naam is Mohamed Oulsalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Wie dacht dat het einde van de coronapandemie in zicht was, komt bedrogen uit. In Nederland neemt het aantal coronabesmettingen toe. En uit andere landen horen we alarmerende berichten. Bijvoorbeeld uit Rusland, waar vandaag weer een lockdown is afgekondigd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, hoe ernstig is de coronasituatie in Rusland? Nou, behoorlijk ernstig. En dat merk je aan de commentaren, de officiële commentaren van mensen, van officials die eerder het niet zo duidelijk lieten blijken dat de zaak zo serieus was. Maar nu wordt er gesproken van een kritische of een kritieke situatie, bijna catastrofaal. En je ziet het ook aan de cijfers, eigenlijk al heel lang, al maandenlang zijn de officiële cijfers dat er per dag meer dan 800 mensen overlijden aan corona. En de laatste week is dat cijfertje opgelopen tot rond en boven de 1000. Dat zijn de officiële cijfers, maar we weten uit bijvoorbeeld de oversterftecijfers van het afgelopen jaar dat die officiële cijfers maar een fractie van de werkelijkheid weergeven. En volgens experts gaat het nu om ongeveer 3000 doden per dag in Rusland. En met de verwachting dat aan het eind van dit jaar het totale aantal doden als gevolg van corona vanaf het begin van de pandemie op kan lopen tot 1 miljoen Russen. Zo. En waar ligt dit nou aan, deze enorme stijging? Nou, het is een combinatie van factoren. Eén daarvan is dat de Russen niet aan de vaccinatie willen. Hoewel Rusland als eerste land vorig jaar, dat weet je nog, kwam met dat vaccin, het Sputnik-vaccin. Dat werd met veel tamboer aangekondigd. Maar de Russen willen er niet aan. Op dit moment is volgens officiële cijfers alweer ongeveer 35% van de Russen gevaccineerd, volledig gevaccineerd. Maar het probleem daarvan is dat veel Russen zich niet willen laten inenten en kiezen voor de zwarte markt voor een vervalst certificaat. Dus dat is een vertroebeld cijfer. En daarnaast zie je ook dat het gedrag van de mensen, dat veel mensen denken van het zal wel loslopen. En de afgelopen maanden zag je dat ook in het openbaar vervoer, dat mensen nauwelijks mondkapjes droegen, sowieso geen afstand meer hielden. Dat is al van heel lang geleden. En nu de laatste twee weken begint dat weer wat aan te trekken, nu er weer meer wordt gecontroleerd. Ja, en dus zijn er ook weer strengere maatregelen aangekondigd. Ook een lockdown in Moskou. Ja, wat houdt die precies in? Nou, het lijkt veel op de maatregelen die we begin vorig jaar zagen. Toen hebben we in Moskou en andere steden een echte lockdown gehad die ongeveer 6 weken duurde. Dus dat betekent dat de scholen gaan dicht, de cafés, restaurants gaan dicht. De meeste winkels ook, behalve dan de supermarkten waar je levensmiddelen moet halen. Medische instellingen blijven open. En ook opvallend een aantal cultuurinstellingen, theaters, die gaan niet dicht. Maar daar mag je dan alleen binnen met een QR-code. De grote vraag is natuurlijk wel wat dit zal uithalen, want het is maar een week officieel, maar met het voorbehoud dat kan en zeer waarschijnlijk ook wel lokaal zal worden verlengd na die ene week. Ja, dankjewel Geert. Ook in Roemenië gaat het niet goed qua corona. Balkan-correspondent David-Jan Godfra sprak er vanochtend over in het Radio 1-journaal. Als je naar het hele land kijkt, ja, dan worden echt alle records gebroken. Er overleden eerder deze week op één dag meer dan 500 mensen. Dat was nog niet eerder gebeurd sinds het begin van de pandemie. En op dezelfde dag werden er meer dan 18.000 nieuwe besmettingen geteld. En er belandde ook een record aantal mensen op de intensive care afdelingen. Ja, dan gaan we van Roemenië naar het Verenigd Koninkrijk. Daar leiden de alarmerende cijfers nog niet tot nieuwe maatregelen. Correspondent Arjen van der Horst. Er is in het Verenigd Koninkrijk nu een subvariant van de Delta-variant in opmars. Hoe gevaarlijk is die? Nou, laten we vooropstellen dat we nog heel veel niet weten over deze nieuwe variant. Britse wetenschappers zeggen dan ook dat ze nog geen al te harde conclusies kunnen trekken. Maar die eerste onderzoeksdata hebben wel aanwijzingen dat deze variant mogelijk 10-15% besmettelijker is dan de Delta-variant. Nou, op dit moment is 6% van alle nieuwe coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakt door deze nieuwe variant. Nou, de overheid en medische experts hier maken zich vooralsnog geen al te grote zorgen. Maar het is natuurlijk wel iets wat ze nauwlettend in de gaten houden. Ja, want ik zei net al, alarmerende cijfers. Het gaat niet de goede kant op, hè? Nee, die cijfers gaan heel hard omhoog. De stijging van het aantal besmettingen gaat veel sneller ook dan in de rest van Europa. We zitten nu op meer dan 40.000 nieuwe besmettingen per dag. Stijging van 20% als je dat vergelijkt met een week geleden. Het aantal ziekenhuisopnames en het geregistreerde sterfgeval als gevolg van COVID is ook gestegen. Maar dan moet je dan wel meteen bij zeggen dat die aantallen aanzienlijk lager zijn als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die eerdere golven van vorige winter. In het begin van dit jaar stierven er nog gemiddeld 1250 Britten per dag. Ja, nu schommelt dat zo rond de 130. En hier merk je hoe groot het effect is geweest van de vaccinatiecampagne. Ja, en dat het dus zeg maar meevalt in vergelijking met vorig jaar. Is dat dan ook de reden dat er nog geen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd? Het is precies die reden. Het is lang niet zo erg als een jaar geleden. En de Britse overheid vindt de situatie nog beheersbaar. Ziet dan ook geen reden voor nieuwe lockdowns of strengere maatregelen. Ja, de regering vertrouwt heel sterk op hun vaccinatieprogramma. Ze zijn ook inmiddels begonnen met het geven van boostershots aan ouderen en andere kwetsbare groepen. En ook heeft de overheid al 750.000 stuks virale, antivirale medicijnen ingekocht. Nou, die medicijnen moeten nog officieel goedgekeurd worden door de medicijnautoriteit, maar voor de Britten is dit een nieuw wapen in hun arsenaal dat ze meteen willen inzetten zodra ze zijn goedgekeurd. Ja, met deze maatregelen, met een vaccinatieprogramma, hoopt de regering nieuwe lockdowns te voorkomen. Dankjewel, Arjen. Letland is ook weer in lockdown. Toevallig was de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer daar op werkbezoek. Vanochtend nog in Riga en net aangekomen in buurland Estland. Ik spreek met CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat merkte u van de lockdown in Letland? Kon u eigenlijk wel makkelijk wegkomen? Ja, dat was op zich geen probleem. Alleen het programma gisteren was al veranderd, omdat je toch meer afstand... Mevrouw Mulder? Dus we zaten bijvoorbeeld... U viel heel even weg. Sorry, kunt u nog heel even zeggen wat u ervan merkte? Nou, we moeten meer afstand tot elkaar houden. Dus 2 meter aan tafel als je met elkaar een gesprek hebt. Dus we hebben gisteren een gesprek gehad met de Commissie voor Buitenlandse Zaken, ook in Letland. Nou, en daar zaten we in een mooie grote zaal. En dan kun je die afstanden goed ook met elkaar houden. Maar we zouden in eerste instantie ook nog samen met elkaar eten. Hebben we gezegd van we gaan wat langer door vergaderen. Dan eten we niet met elkaar, we hebben nog met 2 andere experts gegeten. En dat doe je dan in 2 verschillende ruimtes. Omdat je die afstanden goed wil houden en je wil houden aan de coronamaatregelen. Ja, Letland heeft nu 190.000 besmettingen op een bevolking van net geen 2 miljoen. Was dat ook onderwerp van gesprek met de Letse collega's? Ja, iedereen maakt zich natuurlijk zorgen. Als je ook een lockdown moet aangaan weer, dat doe je niet voor niets. En we hebben natuurlijk de afgelopen dagen best wel gezien hoeveel desinformatie er is. En dat speelt dus ook op het gebied van corona. En dat zien we in Nederland. Wat kunt u daar een voorbeeld van geven, wat u tegenkwam daar? Nou, dat mensen wel aangeven dat de verhalen de ronde doen, net zoals dat ze bij ons in Nederland ook de ronde doen, dat je allerlei foute spullen krijgt ingespoten. Ja, en dat maakt dat mensen zich dus niet laten vaccineren. En dat is echt wel desinformatie. En dat is dan slecht voor de vaccinatiegraad in je land. En dus ook de vrijheid die je hebt als land om die lockdown niet te gaan doen. Ja. En was corona nou ook een van de thema's van het werkbezoek of ging het eigenlijk over heel andere dingen? Nou, het ging eigenlijk met name over van onze buitenlands- en ons veiligheidsbeleid. We zijn begonnen in Litouwen, gisteren dus, en vandaag in Letland. En nu net aangekomen in Estland. Want het is natuurlijk heel erg onrustig aan de grens met Rusland en ook met Belarus. En dat was natuurlijk best wel onderwerp van gesprek voor ons. We zijn ook bij een militaire oefening geweest van verschillende landen gezamenlijk, dicht bij de grens ook van Belarus. En dan merk je ook gewoon dat er best wel angst is over hoe het allemaal gaat vlak over de grens. En we hebben bijvoorbeeld ook gesproken met Svetlana Tikhanovskaya. Zij is de oppositieleidster en zij zit in Vilnius, zolang ze dus niet in haar eigen land kan zijn. Ja, dat zijn voor ons belangrijke onderwerpen, zodat de rechtsstaat ook wordt gerespecteerd. En dat gaat natuurlijk nu absoluut niet goed in Belarus. Dank, Agnes Milder, en succes nog met dat bezoek daar aan die landen. En dit ging dus eventjes over de lockdown in Letland. Gaan we nog even terug naar Edwin Gerritsen en de situatie op de weg. Het is iets minder druk geworden, maar nog steeds ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Brabant. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens tussen Apeldoorn en Deventer. Daardoor ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er is nog meer nieuws. Shorttrackers Suzanne Schulting en Shinky Knecht zijn allebei gevallen in hun eerste wedstrijd van het seizoen. De schaatsers vlogen de bocht uit tijdens een wereldbekerwedstrijd in China. Daar verblijven ze trouwens geheel coronaproef in een bubbel. En die bubbel wordt streng bewaakt, vertelde Schulting bij Omroep Friesland. Staan overal hebben ze mannetjes staan weer in diezelfde pakken, helemaal als marsmannetjes. Echt een bubbel, maar echt ook gewoon, je komt het terrein echt niet af. Ja, die zogeheten marsmannetjes maakten dus wel indruk op Suzanne Schulting. Knecht had er minder moeite mee. Het is maar net hoeveel aandacht je daaraan geeft. Als je ze niet de hele tijd aankijkt, zie je ze ook niet, hè? Het project The Ocean Cleanup kwam met goed nieuws naar buiten. De organisatie zegt eindelijk een succesvolle manier te hebben gevonden om op grote schaal plastic uit de zee te halen. De laatste testoperaties van het nieuwe ontwerp zouden zo goed gewerkt hebben dat het grootschalige opruimen kan beginnen. En daarom praat ik met de oprichter en bedenker van The Ocean Cleanup. Op dit moment is hij in Canada, Bojan Slat. Goedemiddag, Bojan. Hi, goedemorgen. Ja, voor jou goedemorgen inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het een heugelijke dag is. 8 jaar geleden al lanceerde je dit systeem om plastic op te ruimen voor het eerst. Nu zijn we dus 8 jaar verder. Wat was er zo ingewikkeld? Ja, 8 jaar geleden hebben we de stichting opgericht. Natuurlijk, de eerste jaren was vooral onderzoek doen. Hoeveel plastic zit erin? Waar zit het plastic? Wat voor soort plastic? En vervolgens in 2018 hebben we het eerste systeem gelanceerd. Die noemden we Wilson. Die kon geen plastic vangen. Die brak ook in twee. Dus dat was een hele goede test. Maar geen heel goed succes als het gaat om plastic vangen. Vervolgens hadden we een tweede iteratie in 2019. Die ving wel plastic. Alleen, goed, als je dat vervolgens extrapoleerde naar okay, wat is er nodig om die hele patch, die Great Pacific Garbage Patch, op te ruimen. Die plastic soep, zeg maar. Precies, dat gebied tussen Hawaii en Californië. Dan zou je zoveel systemen nodig hebben dat het eigenlijk te duur zou worden. En wat we dus vandaag hebben laten zien, is dat we een systeem in de patch hebben getest die zo effectief is dat we met maar 10 van deze systemen, als je ze iets groter maakt, daadwerkelijk die patch zou kunnen opruimen. Ja, best een hoop tegenslag heb je gehad. Heb je ooit wel eens gedacht, ik ben er nu echt helemaal klaar mee, laat maar zitten? Als er weer eens een keer zo'n arm niet goed werkte? Aan het begin van het testen van dit systeem 2... waren er wel momenten waarbij we nog wat onzekere resultaten zagen en dachten, niet weer zo'n situatie. Zeker over de jaren zoveel testen die niet gingen zoals we hadden gehoopt. Dat hoort natuurlijk ook wel bij het testen. We hebben absoluut wel dieptepunten gehad. En daarom ben ik ook trots op het team dat ze hebben kunnen volhouden al die jaren. Ja. En hoeveel kiloplastic hou je er dan nu in één keer uit met het nieuwste systeem? Ja, dit was een testfase. Dus het ging vooral om het verzamelen van data afgelopen weken. We hebben 29.000 kilo plastic eruit gehaald. Dus zoals gezegd, als we nu 10 van deze systemen zouden hebben, zouden ze iets groter maken, dan zouden we in 5 jaar 50% van die Great Pacific Garbage Patch moeten kunnen opruimen. En uiteindelijk is er 100 miljoen kilo plastic in die patch. Ja. Je hebt ook veel kritiek gehad de afgelopen jaren op dit project. Sommige ecologen stellen dat je tegelijk met het plastic ook veel kleine diertjes die aan de oppervlakte van de oceaan leven vernietigt. Heb je nou naar aanleiding van die kritiek in de loop der jaren het ontwerp aangepast? Ja, uiteraard. Kijk, we hebben dit systeem ontwikkeld samen met ecologen. We hebben het eigenlijk het werelds slechtste vissersnet ontwikkeld in dat proces. En goed, als je de filmpjes ziet van die tonnen plastic die op het dek kletteren op dit moment, dan zie je ook, het is zo goed als alleen plastic. Het gaat echt om 0,1% wat niet plastic is. We hebben het over grammen, niet tonnen. Uiteindelijk de initiële resultaten zien er heel positief uit. Maar natuurlijk blijven we dit goed onderzoeken. Want natuurlijk het behoud van de zee is de hele reden dat we bestaan. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat dan toch niet de minste mensen daarmee komen, dat je misschien ook wel een beetje gaat twijfelen van, nou, ik wil zo graag iets goeds doen, maar doe ik het eigenlijk wel goed? Heb je dat moment wel eens gehad? Niet dat per se, maar natuurlijk wel. Goed, dit is een heel belangrijk onderwerp. En als er serieuze zorgen zijn, laten we deze mensen uitnodigen om die te delen. En kijken hoe we het zo kunnen ontwerpen dat het geen risico vormt. En dus de initiële resultaten laten zien dat er geen significante impact wordt gemaakt. De testfase is nu dus succesvol afgerond. Wat is nu de volgende stap? Ja, eigenlijk tweeledig. Dus allereerst, nu we iets hebben wat werkt, willen we natuurlijk zo lang mogelijk met dit systeem doorgaan om dus de vangst te maximaliseren. Dus eind van de dag vandaag zal systeem 2 weer vertrekken hier vanuit Victoria in Canada naar de patch om nu echt operationeel plastic te gaan oogsten. In parallel zijn we begonnen aan de ontwikkeling van het volgende systeem, systeem 3. En dat wordt het idee daar is dat de blueprint, dus de blauwdruk van de hele vloot gaat worden. Dus dat wordt een systeem die ongeveer 3 keer groter is nog. Waarbij we alle lessen die we afgelopen weken hebben geleerd, dat we dat daarin meenemen. En het idee is dus dat systeem 2 buiten blijft en blijft opruimen totdat we die vervangen met dat volgende systeem, systeem 3. En het is vooral voor dat gebied, hè? Zijn er ook nog plannen om dat in de Noordzee te doen? Of heeft het helemaal geen zin? Nee, kijk, uiteindelijk om het probleem op te lossen moeten we 2 dingen doen. We moeten opruimen wat er al in de zee zit. En er zijn eigenlijk maar 5 gebieden waar plastic echt accumuleert in de zee. En de grootste daarvan is dus hier in de Stille Oceaan. Aan de andere kant, wat er ook moet gebeuren, is de kraan dichtdraaien. Er zijn vele dingen die moeten gebeuren. Maar waar wij op focussen, is om het af te vangen in de meest vervuilde rivieren in de wereld. Daar hebben we inmiddels 4, wat we interceptors noemen, in rivieren in Indonesië, Maleisië, Vietnam en de Dominicaanse Republiek. En we zijn nu aan die kant van het verhaal bezig met de opschaling om zo snel mogelijk naar 1000 rivieren te komen die samen 80% van de vervuiling doen. En we denken dat we die 2 dingen samen, dat we zo snel mogelijk de grootste impact op het probleem kunnen hebben. Dankjewel, Bojan Slat. Ik wens je er heel veel succes mee en dank voor dit gesprek. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. 20 jaar na de film Costa komt er volgend jaar een vervolg uit. En er is een trailer. 1 ding is duidelijk, het gaat nog steeds over vakantieliefdes onder de Spaanse zon. Costa? Het is daar 1 groot hormonenfestival. Straks komen die meiden terug met, ik noem maar wat hoor, chlamydia. Want het heeft niks met liefde te maken hoor, wat ze daar doen. Daar is het gewoon hop erop. Neuken. De film speelt zich af in en rond een discotheek in Salou, maar het merendeel van de opnames werd niet in Spanje geschoten. Veel beelden komen namelijk uit discotheek Dica in het altijd zonnige Markelo. 4. Het Eurovisie Songfestival verliep voor Groot-Brittannië vorig jaar nogal pijnlijk. U hoort de Britse commentator Graham Norton na de uitslag. It's a long show, a disappointing show obviously for the UK. I mean, disappointing is putting it mildly. I'm trying to put a positive spin on it. but there really isn't one to put on it. Ja, Graham Norton probeert nog een beetje positief te zijn, maar dat was erg moeilijk. De Britse inzending James Newman lukte het namelijk niet om ook maar één punt te krijgen. Maar komend jaar kan Graham Norton misschien iets vrolijker worden, want de Britten gaan wel dingen veranderen. De partij die de Britse inzending mag selecteren was in handen van platenmaatschappij BMG. En dat wordt nu Tap Music. Dat is het managementbureau achter bijvoorbeeld Ellie Goulding, Lana Del Rey en Dua Lipa. Ja, en vooral die laatste is met haar wereldhits en haar Kosovaarse afkomst natuurlijk een droomkandidaat. 3. Omroep Gelderland spreekt met fotograaf Edwin Smits. Hij is geselecteerd voor een Comedy Wildlife Photography Award. Dat zijn natuurfoto's waarvan je op de een of andere manier moet lachen. Smits nam een foto van de koninkpaarden in de Ooipolder. Er zijn er twee met een paard met een bek heel ver open. Die was niet heel hard aan het lachen of aan het schreeuwen, wat sommige mensen denken. Maar verslikte zich en had het daardoor open. Ik stond op dat moment klaar met een flits en een camera heel dichtbij en kon dus close-up zo naar binnen kijken. Ja, het is inderdaad net alsof het paard keihard lacht. Alle finale foto's zijn trouwens vanaf 23 oktober te zien in Natuurmuseum Brabant. 2. James Bond is een enorme viespeuk. Dat zeggen onderzoekers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ze hebben 25 Bondfilms geanalyseerd. En het blijkt dat 007 in al die tijd maar twee keer zijn handen was. Ook ging Bond 86 keer op buitenlandse missie, maar heeft hij zich nooit laten beschermen tegen tropische ziekten. Nu zijn het natuurlijk maar films, maar volgens de onderzoekers zit er ook een serieuze ondertoon in. Ze zien in het ziekenhuis nog vaak mensen die op vakantie malaria hebben opgelopen. Als Bond in zijn volgende avonturen nou wat malariapillen mee zou nemen, zegt een epidemie. Wie weet wat voor positieve invloed dat kan hebben. 1. En voor de nummer 1 gaan we terug naar 10 september 2004. Het eerste kruisgesprek in het 8 uur journaal voor ene Ron Vrezen. In Hoogmade, waar de HSL wordt aangelegd, is verslaggever Ron Vrezen. Ron, heb jij enig idee van de omvang van deze nieuwe bouwfraude? Nou, je kunt geruststellen dat het een enorme fraudezaken betreft. Je moet je voorstellen, bij de HSL en de Betuwe route gaat het om miljardenprojecten. Ja, Gijs Wanders hoorden we daar ook nog heel eventjes. Maar het gaat natuurlijk om Ron Vrezen, politiek duider van de NOS. Vandaag maakte hij bekend dat hij gaat stoppen. In mei volgend jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, zullen we het laatste optreden van Ron Vrezen gaan zien. En intussen kunnen we wel zijn boek lezen dat hij over zijn jaren bij de NOS schreef. 8 jaar, 8 uur verschijnt volgende week. Meteen na 6 in Nieuws & Co. Dan werpen we de blik op Ter Apel, waar nog altijd wordt gehoopt op hulp van het Rijk om de grote stroom aan asielzoekers in goede banen te leiden. NPO Radio 1. Wij, de macht van het kapitaal, woningen voor ons allemaal. Wie een kamer huurt, kan aan de hand van het puntenstelsel berekenen wat een redelijke prijs is. Bij het invullen kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon veel te veel betaalde. En de huur naar beneden laten bijstellen. Waarom nog iedere maand €600 betalen als dat in principe niet hoeft? Maar wat is dat puntenstelsel waard nu de woningnood groot is? Afgelopen winter zijn eigenlijk de buitenmuren van mijn slaapkamer naar beneden gaan vallen. Argos analyseerde de data van meer dan 1200 kamers. Jouw bevindingen zijn toch wel weer schokkend. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW.

Levi, dankjewel. Door naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Er staan nu nog 350 kilometer, Fleur. Het blijft lang druk, vooral in het midden van het land. Verder is het nog behoorlijk druk bij Den Bosch. Op de A1 van Amersfoort en Hengelo is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Tussen Apeldoorn en Deventer 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen Lansemeer en de Koentunnel 20 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst een half uur oponthoud. En op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg een half uur vertraging. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Welkom in de wereld van een nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol. Ook afgelopen nacht sliepen er honderden asielzoekers te veel. Many people came this month and they didn't find the empty beds or something, so we have to sleep on the floor. Ja, daarom moesten sommige mensen op de grond slapen, vertelt deze asielzoeker. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ondanks de twee noodopvanglocaties die deze week in Almere en Gorinchem de deuren openen, luidt de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen en tevens ook de burgemeester van de stad Groningen, Koen Schuiling, opnieuw de noodklok. Goedenavond, meneer Schuiling. Goedenavond. Ja, want u bent een artikel 51-procedure begonnen tegen het Rijk. Wat is dat eigenlijk? Dat is een procedure die in de wet op de veiligheidsregio's staat. En daarin constateert een veiligheidsregio, dus in dit geval Groningen, dat wij in een crisis verkeren, het niet meer aankunnen en de hulp inroepen van de minister van Veiligheid en Justitie voor hulp. Ja, heeft u zo'n procedure wel eens eerder gestart? Nee, volgens mij wordt die ook niet heel vaak toegepast in Nederland. Nee. Waarom heeft u dit gedaan? We hebben dit gedaan omdat we al een aantal weken constateren dat er veel te veel mensen in Ter Apel zijn. We hebben natuurlijk alles gedaan in Groningen wat we kunnen om Ter Apel daarbij bij te staan en ook te helpen. Maar onze grenzen zijn nu al een tijdje bereikt. En dat betekent dat er veel te veel mensen in hele onhygiënische omstandigheden in Ter Apel moeten worden opgevangen. Maar gisteren kwam toch de staatssecretaris Broekers-Knol langs. Die heeft het met eigen ogen gezien, hoe dat eraan toe gaat. En zegde toen die extra plekken ook toe. Dat is niet genoeg? Nee, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Want eigenlijk zijn er elke dag tientallen mensen te veel. En dat kunnen we gewoon niet meer op een verantwoorde wijze opvangen. Ja, en daarom heeft u dus, zeg maar, ik maak een beetje op uit uw woorden, toch een beetje dit uiterste middel gebruikt, die artikel 51-procedure. Ja, zo'n procedure is niet dwingend, heb ik begrepen. Ja, wat heeft dat dan voor zin? Nou, we hebben net een paar minuten geleden van de minister en ook van de staatssecretaris een eerste reactie gekregen. En dat komt erop neer dat de commissarissen van de koning bijeen zullen worden geroepen, althans een brief zullen krijgen morgen, waarin ze worden opgeroepen om mee te werken. In de eerste plaats om de statushouders versneld uit te kunnen laten stromen, om wat ruimte te creëren. Maar dat is een heel moeilijk proces. Want daar zijn we ook al weken mee bezig, aan de zogenaamde regietafels. En in de tweede plaats om Ter Apel bij te staan in het bieden van noodopvang. Dus de stap die Den Haag nu zeg maar aanbiedt of zet, is de hulp van de commissarissen van de koning inzetten. Ja, wat vindt u daarvan? Bent u daar tevreden mee met die stap? Nou, ik vind het in de eerste plaats veel te laag. En in de tweede plaats blijft het heel mager, omdat uiteindelijk de commissarissen van de koning dan aan de gemeente een aanwijzing zullen moeten geven om ons daarbij te gaan helpen. De eerste reactie bijvoorbeeld uit Budel stemt niet hoopvol. Want? Op zich zijn daar voldoende plekken. Ja. Daarvan zegt men, ja, we willen geen kansloze mensen meer opvangen. Ja, dat zal, maar die mensen die zijn er wel. En die worden nu in Ter Apel opgevangen. En daar wordt enorm mee gesleept door het hele land. Maar het biedt dus geen oplossing. Nee, en als ik u dus zo hoor, dan wordt er eigenlijk een beroep gedaan op de solidariteit, maar een eerste reactie geeft al aan dat die er dan niet echt is? Nee, zoals het nu lijkt, is dat onvoldoende. Want dit is een situatie waar we al een hele tijd mee zitten. En weliswaar wordt ermee geschermd dat er nog veel meer opvangplekken zullen komen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd geeft het COA ook aan dat er enkele duizenden plekken nodig zijn. Met andere woorden, we zijn helemaal niet gered en ook niet uit de brand met een paar honderd plekken. We zullen veel meer plekken moeten hebben, waarbij ik dus ook de kanttekening maak in de eerste plaats dat in de veiligheidsregio Groningen, ook in de gemeente Groningen, honderden plekken extra worden gecreëerd om Ter Apelmaat te ontlasten. Maar een deel van die plekken zijn tijdelijk. Dus over een tijdje, dan staan we weer voor dezelfde situatie als nu. Ja. En hebben we dit probleem nog niet opgelost. En het is alleen maar groter geworden, omdat bijvoorbeeld een XL-locatie waar werd getest in Groningen, die hebben we nu beschikbaar gesteld voor dit doel. Dat geldt ook voor defensieterreinen. Maar over een tijdje dan zijn die locaties niet meer beschikbaar. Nee. Maar dus meneer Schijnen, dat betekent dat we nu al tegenaan lopen. Wat ik niet helemaal begrijp, of althans, het klinkt een beetje alsof het een soort uiterst noodmiddel is, hè, dat u hebt ingezet met die artikel 51-procedure. Als dan vervolgens het kabinet reageert met, we gaan de commissaris van de koning een brief sturen, en u zegt dat is een veel te lage inzet. Wat kunt u dan nog doen? Ja, ik denk dat dan de druk vanuit de Tweede Kamer zal komen. Want nogmaals, er zijn wel plekken beschikbaar, maar die zullen moeten worden opengesteld. Daartoe moet het COA in de gelegenheid worden gesteld. En dat kan uiteindelijk alleen maar via de lijn dat de commissarissen van de koning aangeven aan gemeenten dat bepaalde locaties opengesteld moeten worden. Zij hebben daar de bevoegdheid toe. Groningen doet wat het kan. Anderen zullen nu ook een been bij moeten trekken en dan geen eisen meer stellen over welke mensen daar precies binnen mogen komen en welke niet. Want die ruimte heeft Ter Apel ook niet. En dan stellen we elke nacht nu tussen de 300 en 500 plekken boven wat we aan kunnen open. Ja, overweegt u nog om de deur te sluiten? Nou, dat kan niet, want dan lopen die mensen, dat gebeurt nu ook al, door Westerwolde of in andere gemeenten. En ook dan ben je gewoon verantwoordelijk. Dus ja, ik begrijp wel dat ook in social media wordt gezegd, nou, doe het dan gewoon niet. Maar dat lost het probleem niet op, want die mensen die zijn er gewoon. Met kinderen. Die kinderen die spelen nu tussen het afval en met het afval. Er ligt een GGD-rapport waarin ook wordt gezegd, dit is echt niet meer te verantwoorden. We zien de getallen van COVID landelijk oplopen. Nou, moet je voorstellen dat zoiets gebeurt. Dat er daar op zo'n een uitbraak locatie, komt. Wat er nou, dan gebeurt. Ja. Nou, en dat is dan maar één besmettelijke ziekte. Dus we hebben niet voor niets gezegd, jongens, we moeten echt als 352 gemeenten hier bokje staan en mee gaan helpen. Die oproep is wederom gehoord. Dank, Koen Schuiling, dus de burgemeester van de stad Groningen en ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De Europese regeringsleiders praten vandaag in Brussel over Polen. Moet de EU coronasteun worden ingetrokken? Nu is vastgesteld dat het land de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht niet kan waarborgen. Maar er kringelt nog geen witte rook. Correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, verwacht jij vandaag nog een besluit, een conclusie hierover? Nee, zeker niet. Op dit moment zijn die regeringsleiders vermoedelijk aan het praten inderdaad over Polen. En ik zeg dat zo stellig, geen conclusies, omdat dat echt niet verwacht wordt. Het is op het allerlaatste moment aan de agenda toegevoegd, maar met een beetje een soort waarschuwing erbij. Verwacht geen conclusies, we gaan het er alleen maar over hebben. En dat is eigenlijk omdat landen het niet eens zijn over de te varen koers richting Polen. Maar ook omdat het gewoon nog niet duidelijk is wat de beste manier is om te reageren. Polen heeft uiteindelijk zelf gevraagd ook om het op de agenda te zetten. En als Polen het niet had gedaan, begrijpen wij, dan zou Nederland dat hebben gedaan. Want ze vinden het een te belangrijk onderwerp. Hè. 2 weken geleden besloot het Pools Constitutioneel Hof dat Pools recht belangrijker is dan Europees recht. Er waren woedende reacties. Dit zet de fundamenten van de EU-rechtsstaat onder druk. En het was misschien ook heel raar geweest als het er niet over zouden hebben. Maar conclusies die zijn dus niet te verwachten. Nee, je zei het al, Nederland zou het wel op de agenda hebben gezet. Mark Rutte was echt wel een van de mensen die het per se wilde bespreken vandaag. Vanmiddag zei hij dat de Europese Raad ook een rol moest spelen. At the same time, I think we as a council, a European council, also have a role to play here. So it's not just a commission. We can continue working on Article 7, which is, of course, our way to deal with this issue. So there is work for us to do in the coming weeks and months, but also for the commission. And I hope, of course, in the meantime, that Poland will take necessary measures to safeguard the independence of Polish judiciary. So that's at stake tonight. Ja, hij heeft het over een artikel 7 procedure. Wat is dat? Ja, ik moet misschien nog een korte toelichting ook geven voor ik ga uitleggen wat dat is. Je hoort Rutte zeggen, het is niet alleen de commissie die erover gaat, maar het zijn ook de regeringsleiders. En dat precies daar is eigenlijk veel discussie over. De Europese Commissie inderdaad, die kan allerlei maatregelen nemen. En dan hebben ze ook aangekondigd dat ze dat willen doen tegen dat omstreden besluit. Maar Rutte zegt hier eigenlijk, ik vind dat ook de regeringsleiders er iets over moeten zeggen. En een van de dingen die ze dan kunnen doen is die artikel 7 procedure verder starten. Ik moet het zeggen, die procedure die loopt eigenlijk al. Die is een paar jaar geleden gestart tegen Hongarije, tegen Polen. En dat kun je doen als je uiteindelijk wil een land straffen als ze zich niet aan de regels houden. Nou, in het geval van Polen gaat het dan om die rechterlijke onafhankelijkheid inderdaad. Maar om die procedure een stap verder te brengen, en die kan er uiteindelijk toe leiden dat een land zijn stemrecht kwijtraakt bij die eurotop, die vandaag bijvoorbeeld ook aan de gang is. Daarvoor heb je heel veel landen nodig die het daarmee eens zijn. En eigenlijk is er, zegt Nederland onder andere, zijn er nu te weinig landen om die procedure, die er uiteindelijk dus toe kan leiden dat Polen zijn stemrecht kwijt zou raken, om die een stap verder te brengen. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. Moet je heel voorzichtig doen. Rutte zegt nu, wij willen die procedure gaan doorzetten, maar het is nog maar de vraag of dat succes gaat hebben. En als het naar de Europese Commissie gaat, wat voor besluit kan die dan nemen? Nou, een van de dingen hoorde je in het begin is dat de Europese Commissie dus het coronaherstelplan niet kan goedkeuren voor Polen. Dat is een plan waarin ze hebben gevraagd om 36 miljard steun. Nou, tot nu toe is dat plan niet goedgekeurd en de Commissie kan besluiten dat gaan we ook niet goedkeuren. Daarnaast kunnen ze ook naar het Europese Hof van Justitie stappen. Dat zullen ze vermoedelijk doen. Ze hebben het nog niet gedaan omdat ze die uitspraak uit Polen aan het bestuderen zijn, maar dat ligt wel het meest voor de hand. En dan kunnen ze ook nog andere subsidies die vanuit de Europese Unie aan Polen gestuurd worden. En dat gaat om hele grote bedragen voor de komende 7 jaar, 125 miljard euro. Die kunnen ze ook gaan korten als ze vinden dat er genoeg bewijs is dat Polen zich niet aan die rechtsstaat houdt. Want dan is het argument dat is EU-geld, belastinggeld. Als we niet kunnen garanderen dat dat op een goede manier besteed wordt, dan kunnen we stoppen om dat geld uit te keren. Maar tot nu toe zegt de Europese Commissie, we zijn die uitspraak in Polen nog aan het bestuderen. We willen snel reageren, maar snel in Brussel, dat is altijd relatief. Dus ja, vandaag komt er geen uitslag, morgen ook niet. En wanneer wel, ergens de komende weken misschien. Dankjewel, Kiesja Hekster. Gaan we nog even terug naar Edwin Gerritsen met een hardnekkige avondspits, hè? Jazeker, het blijft lang druk. Het neemt nu wel af, het staat 200 kilometer nog. De meeste drukte nog in het midden van het land en rond Den Bosch. De langste file op de A1, Amersfoort richting Hengelo, tussen Apeldoorn en Deventer, 12 kilometer met ruim een uur oponthoud na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Ander nieuws dan nog. Schipholpersoneel staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof. Dat stelt TNO na metingen op het vliegveld. In de buitenlucht op de luchthaven worden veel hogere concentraties ultrafijnstof gemeten dan langs drukke wegen in een grote stad. Voor reizigers lijken de concentraties fijnstof niet gevaarlijk, omdat zij maar eventjes op de luchthaven zijn. Onbekenden hebben op het Canarische eiland La Palma meerdere honden gered die bij een vulkaanuitbarsting door lavastromen waren ingesloten. Ze zaten vast in een leeg waterbassin. De dieren hadden dagenlang water en voedsel gekregen via drones. De 6 dieren hadden eigenlijk met een drone en een vangnet moeten worden bevrijd. Een elektronica-winkel in Diemen heeft een boete van €500 gekregen omdat een klant een oude doos op straat heeft laten slingeren. Op de doos stond het adres van de winkel, zodat de politie hen een bon gaf. De winkelier is boos, want zoiets zou hij nooit doen. Ik heb 45 jaar heb ik een zaak hier in Diemen. Al 45 jaar zorg ik netjes dat het afval verwerkt wordt bij de gemeente afvalverwerking hier in Diemen. En ik laat nooit een tenimmer, en mijn jongens ook niet, zelfs geen stukje piepschuim achter in de stad. De gemeente Diemen heeft nog niet gereageerd. Als dat zo blijft, dan neemt de winkelier zijn maatregelen. En mijn advocaat, ik heb al met mijn advocaat al gesproken. Als je Gert zegt, een heerlijk onderwerp. Hij zegt, hier smullen we van met z'n allen. Hier gaan we zeker dan, als ze dus dit niet terugtrekken, gaan we zeker een zaak van maken. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Café De Huismeester in Rotterdam is vandaag gewoon weer open. En dat terwijl daar gisteravond nog de stoelen door de lucht vlogen. Een delegatie van voetbalclub Union Berlin werd belaagd door Feyenoord-hooligans. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is die wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord in de Kuip. En in Rotterdam is Mark-Robin Visser. Ja, de Duitse supporters zijn allemaal verzameld, zitten bij elkaar in een grote kroeg en staan hier buiten op een terras. En die worden straks met bussen naar de Kuip vervoerd. Er is zichtbaar veel politie in de stad, maar vooralsnog gaat het hier allemaal wel goed. En ja, de rommel bij café-restaurant De Huismeester is inmiddels ook opgeruimd. Dit is een van de bosjes bloemen die hier zijn bezorgd. Bij café-restaurant is het ook, De Huismeester. Ja, bar-restaurant Huismeester, ja. Ja, Pascal Dijkkamp. Nu ineens het beroemdste restaurant van Nederland. En misschien ook wel internationaal nu bekend. Ja, we gaan het meemaken. Het heeft meer aandacht gekregen dan ik had verwacht. Ja? Ja, bizar. Vertel eens hoe dat ging gisteravond. We hadden bezoek van Union Berlin. Die zaten eerst lekker boven met een groepje. En zijn toen, omdat ze steeds groter werden, zijn ze lekker naar buiten gaan zitten. En eigenlijk een half uur daar dat ze buiten zaten, hoorden we allemaal Feyenoord gezang en gejoel. En allemaal 25 man, bivakmutsen, zwart geklede mannen op het terras. En toen ging het los. De paniek ontstond bij onze gasten bij Union Berlin. En zij stormden eigenlijk naar binnen, maar ook soort van te laat. Want zij renden ook het terras op en pakten eigenlijk alles wat ze pakken konden. En gooiden dat hun richting op. Stoelen, tafels, dat staat hier allemaal weer. Ja, het staat allemaal weer netjes. Tafel lag op de grond, stoelen lagen hier overal. En vooral heel veel glaswerk, echt heel veel glaswerk. Ja. Nu is er 1 verdachte aangehouden inmiddels, ja. Hebben we gehoord. Denk je dat het er meer waren dan 1? Ja, zo te horen wel. Ja, dat was niet 1 persoon. Nee, dat waren er wel 20, 25 man, denk ik sowieso wel. Wat aankomt stormen. Ja. Ja. Nou zijn er natuurlijk wel eens vaker voetbalwedstrijden in Rotterdam, ja. In de Kuip. Heb je zoiets als dit al eens eerder meegemaakt? Nog nooit. Echt nog nooit. En al helemaal niet hier. Vroeg in de Oude Haven heb ik gewerkt en daar wel ook wel mee. Maar niet zo heftig als dit eigenlijk. Maar hier in op de Meent, nee. Nee. Nou, nee. U hebt nog wat bloemen om op de vase te zetten. Hè? Ja. Is dat een beetje een hart onder de riem van klanten? Of van wie komen die bloemen? Nou, we hebben er 1 van de vaste gast gekregen. En deze hebben we van Leefbaar Rotterdam gekregen. Die kwamen binnen en als support steun. En wat een taart van onze buren We Are Labels. Dus het is heel lief. Echt heel lief. Gaat het wel weer nu met u eigenlijk ondertussen? Ja, maar ja, het gaat wel, maar het is allemaal een soort van heel onrealistisch. Ook heel de dag vandaag is het best wel een hectische dag geweest. Dus dat moet ik vanavond maar even, denk ik, allemaal laten bezinken. En dan Maar voor de rest gaat het goed. Ik ben blij dat het personeel ook veilig is en dat ze niks hebben. En dat ook Union Berlin voor de rest geen heftige verwondingen hebben. Dus dat geeft al gewoon een rustig gevoel. En die wedstrijd, bent u zelf een beetje voetbal-minded? Nee, ik niet. Ja, het wordt voor mij de eerste keer in de Kuip was de bedoeling. Maar dat gaan we even kijken of dat nog doorgaat. Maar u heeft kaartjes. Ja, we hebben kaartjes gekregen van Union Berlin. Dus, van die mensen die hier gisteravond waren. Ja, zeker. Ja, ja. Dus we keken er heel erg naar uit. Maar het heeft nu wel echt zo'n dubbele lading. Het voelt een beetje dubbel toch wel. Pascal Dijkamp van Café de Huismeester in Rotterdam was dat in gesprek met Mark Robin Visser. Ja, en die wedstrijd in de Conference League tussen Feyenoord en Union Berlin gaat over ongeveer een kwartier beginnen. Jeroen Guter is al in het stadion. Jeroen, denk jij dat de gebeurtenissen van gisteravond ook invloed hebben op de spelers? Nee, niet op de spelers. Die hebben dat, als ze het al gehoord hebben, voor kennisgeving aangenomen. Die concentreren zich op deze belangrijke wedstrijd. Want het is een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord. Als het vandaag wint van Union Berlin, dan zet het een hele forse stap in de richting van de knock-out fase. Dus alles is erop gericht om een goed resultaat, dus een overwinning, af te dwingen tegen Union Berlin. En ja, natuurlijk de omstandigheden spelen een rol, maar met name voor de clubleiding, niet voor de spelers. Dat merk je niet in het stadion, zeg maar. Nou, in het stadion hangt verder een prima sfeer. Het is natuurlijk ook maar een heel klein groepje. Het is alleen jammer dat zo'n klein groepje zo'n grote invloed heeft op de omstandigheden. Dat zullen we zo dadelijk ook vlak voor de wedstrijd weer zien. Er zal dan wel weer het nodige vuurwerk afgestoken worden. Het schijnt dat er van achter de tribune het een en ander toegestaan wordt afgestoken. Maar er zal waarschijnlijk vanaf de tribune ook alweer wat gekomen. Dus weer boete voor Feyenoord. Dat loopt al aardig in de papieren. Inmiddels €125.000 overgemaakt naar de UEFA. En dan kun je zeggen, ja, het hoort er allemaal bij. Maar tegelijkertijd toch zonde. Natuurlijk, als je bij die club betrokken bent, is het iets om heel erg moe van te worden. Ja, en zijn er dan nog verrassingen, Jeroen, in de opstelling van de Rotterdammers? Ja, er is een negatieve verrassing. Want Marco Senesi is ziek. Die kan niet spelen. Die wordt centraal achterin vervangen door Lutzarel Geertruida. En verder de opstelling zoals je die mag verwachten. Oké, en wie is de favoriet? Ja, nou, we zetten gewoon een oranje. En in dit geval rood-witte bril op Feyenoord natuurlijk. Okay. Maar het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Oké, we gaan het zien en horen. Ook hier op de zender. Over een kwartiertje dus de aftrap. Dankjewel Jeroen Guter. Tegelijkertijd met Feyenoord speelt ook Vitesse in de Conference League. Tegenstander van de Arnhemmers is het Engelse Tottenham Hotspur. En dat alles is dus ook te volgen hier op NPO Radio 1. Dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, boeren zijn het vertrouwen in de overheid volledig kwijt, bleek vandaag uit onderzoek. Is er een oplossing te vinden voor die vertrouwenscrisis? Daar ga ik over praten met Bart Kemp van boerenorganisatie Agractie en met CDA-europarlementariër en boerin Annie Schreier-Pierik. Oké, dat zometeen. Hier zit Juri Stubenitski klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. En morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De man die de Britse politicus David Amers doodstak heeft dat gedaan omdat het lagerhuislid voor een luchtaanval op Syrië had gestemd. Dat heeft de aanklager gezegd bij de voorgeleiding. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. In een onderzoek naar hulp bij zelfdoding zijn deze week nog eens 2 leden van de coöperatie Laatste Wil aangehouden. Het gaat om een vrouw van 72 en een man van 78. De vrouw wordt onder meer verdacht van hulp bij zelfdoding. De rol van de man wordt nog onderzocht. De bijna 2 miljard euro die demissionair minister Slob heeft vrijgemaakt om de corona-achterstanden in het basisonderwijs weg te werken worden vooral gebruikt om tijdelijk extra mensen aan te nemen. Dat zeggen 26 schoolleiders tegen de NOS. Tegen de Nederlandse rapper Murda is in Turkije een aanklacht uitgebracht omdat hij in zijn nummers het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij een gevangenisstraf krijgen van 5 tot 10 jaar. Het weer, vanavond neemt de wind af en vooral in het noorden kan nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst opnieuw felle buien, maar in de middag wordt het droger. Het wordt dan een graad of 11. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat nog ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Apeldoorn en Deventer 12 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de N224 Veenendaal richting Arnhem, tussen afrit Burgershow en Arnhem, ruim een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Een cabaretvoorstelling van Dave Chappelle op Netflix zorgt voor ophef in de Verenigde Staten. Transgenders eisen dat de show offline wordt gehaald en gisteren staakte een groep medewerkers van Netflix zelfs. Dave Chappelle zelf waarschuwde in de voorstelling al voor de gevoeligheid. In our country you can shoot and kill a nigga, but you better not hurt a gay person's feelings. Ja, hij zegt hier op nogal expliciete wijze dat je in Amerika beter iemand van kleur kunt doodschieten dan dat je de gevoelens van homo's kwetst. Zometeen bespreken we of hij een punt heeft. Maar eerst, Nederlandse veehouders hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Blijkt vandaag uit een enquête van INO Research in opdracht van de Volkskrant. 98% van de ondervraagde veehouders zegt geen vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Ook het CDA is uit de gratie. Nog maar 4% van de boeren zou nu op die partij stemmen. Met de boer-burgerbeweging gaat het juist goed. 2/3 van de boeren zou daar nu voor kiezen. Hoe kan het vertrouwen van boeren in de politiek hersteld worden? Ga ik over in gesprek met CDA-europarlementariër en boerin Annie Schreijer-Pierik en Bart Kemp. Hij is voorzitter van de boerenbeweging Agractie en schaaphouder. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Meneer Kemp, u heeft de afgelopen tijd veel actie gevoerd tegen de overheid. Dus ik neem aan dat u niet heel verbaasd bent dat de boeren hun vertrouwen zijn verloren. Nee, dat klopt. Het vertrouwen van boeren in de overheid is best wel dramatisch gesteld. En dat is ook merkbaar. Kijk, je loopt in Den Haag eigenlijk tegen een muur op, heel vaak. Op welke manier? Nou, op welke manier? Kijk, er wordt regelgeving over je uitgestort. Je wordt vaak als boeren het sluitstuk van een